Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Кандрата Кандратавіча я меней ведаў. Ён наогул такі быў на выгляд вельмі суровы, непрыступны класік. Хаця да апошніх дзён ён быў з пачуццём гумару. Помню, ну ж, стары сядзіць, ён заўсёды выступаў, амаль ніколі не выступаў, і сядзіць такі, як мумія ў прэзідыуме. І раптам, што там пленум ідзе па дзіцячай літаратуры. І раптам такое вясёлае нешта пашло па прэзідыуму, усе там нешта перадаюць, а мы тут у залі сядзім, не разумеем, што такое. Аказваецца, значыць, ён параслухаў даклад, не помню, хто там рабіў даклад, і тут же напісаў і перадаў. Па дзіцячай літаратуры быў пленум. Прырост на ферме ў Петруся. Ад муравейкі да лося. Іван Муравейка, дзіцячы паэт, і ў такі лось, так сказаць, таксама паэтэс. Так што ў яго гэта пачуццё гумару, ну, жыло ўвесь час, вот уже той сядзіць там акадэмік, герой, усё, такой прырост на ферме Петруся, ад муравейкі да лося. Калі я стаў кіраваць тэлебачаннем рада, ён ужо быў хворы. І я яму тэлефаную, мы пачалі выпускаць часопіс, тэлечасопіс «Роднае слова». Ну і рашылі, што трэба для першых выпускаў, каб аўтарытэт падняць, от нейкіх такіх славутых. Ну, а тут Крапіва, аўтар слоўніка. І я яму пазваніў, кажу, што от Кандрат Кандратавіч, было б добра, каб от вы далі нам такое кароткае інтэрв'ю, ўсё. Кажу, а хто приедзе. Я кажу, ну прышлём там, знойдзем всё. Хто там, хлопцы ці дзеўкі? Я кажу, ну відаць, скорее за ўсё дзеўкі. Не, Геннадзь, дзевак мне ўжо не трэба. Я кажу, а чаго? Ты разумееш, у мяне стаіць трубка. Я кажу, ну і што? Не, я ж все-таки мужчина. Что ж я перед девками буду? Я говорю, Кондрат, конечно, вы не бойтесь, мы будем сдымать только до пояса, все. Ну, ладно. Значит, погодился он, зробил доброе слово такое щирое, сказал. Я перечитывал его байки, я и теперь лечу, что это выдатная з'ява у нашей белорусской литературы. Тым болей у гэтым жанры недастаткова ў нас развітым, а цяпер дык наогул занядбаным. Там многае вельмі і смелае, і надзённае да сённяшняга дня. І, канешне, такая камедыя, як «Хто смеецца апошнім», гэта класіка, гэта этап. Асабліва ў выкананні таго купалаўскага калектыву, дзе проста россып выдатнейшых талентаў, і Платонаў, і Глебаў, і Дзядзюшка, і Ржэцка. І вось ягоная, скажам так, апошняя рэч «Брама неўміручасці». Гэта таксама вельмі цікавая. Вельмі цікавая і па філасофіі жыццёвай. І абсалютна не старэчая. Таму што ж быў ужо зусім стары і хворы. Яна маладая па ней. Нават па смеласці. Хады якія, чыста драматургічныя, чыста псіхалагічныя, ты ж проста здорава пра тое, што от можна трапіць у неўміручасць, толькі для гэтага трэба прайсці аналізы, трэба здаць, каб яны былі выдатныя. І адзін дзялок на гэтым зрабіў бізнес. Ён прадаваў мачу пад тым, што гэта выдатная мача. І адзін прынёс, вялікі начальнічык прынёс, а яму кажуць, ну мача у вас выдатная, але ж яна конская. І яшчэ вот гэтае трошачкі нават хуліганства у гэтым старым, паважаным, абвешанаму знагародамі і званнямі, чалавеку засталося. І тое, што ён пражыў такое вялікае жыццё, ну, это, скажам так, падарунак Бога, падарунак лёсу. Тое, што ў гэтым жыцці было не ўсё добра, таксама праўда, бо тыя людзі, якія былі разам з ім у 30-е гады, кажуць, што не заўсёды ён сябе паводзіў так, як хацелася б. І калі яны вярталіся, вось ужо ў наш час, калі мы ўжо гэта помнім, І калі яны вярталіся да хаты, адпаведна ім хацелася вярнуцца і ў літаратуру, то якраз Крапіва быў сярод тых, хто даволі насцярожана да іх ставіўся. Калі б я быў бліжэй да яго, я б мог неяк зразумець яго, бо здагадацца чаму. Я не ведаю. Не ўсё добра зрабіў ён у галіне мовазнаўства. Сапраўды ён з тых, хто уводзіў беларускую мову, літаратурную беларускую мову у савецкія рамкі. Старанно уводзіў, прытым з яго бліскучым веданнем натуральнай размоўнай гутарковай беларускай мовы. Але для мяне ён класік, і я сваім внукам даю прачытаць і байкі ягоныя, і ягоныя п'есы. І радуюся, што ў мяне на паліцах ёсць кніжка, падпісаная Кандратам Кандратавічам, ужо дрыжачай, старэчай рукой. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.